sanga bolingo na sengi kopi mate ko sangi sanga ite na boya nde bindono e mama puse maroba kilo na monoko na koka ko swana te ikamba boyo kalo kute bo mambo ka sala kangele mona bongolo bae bonge koti na kati ya bolingo mbula mabanga likolo ya moto na ngai ozala ka boete na moni yo change Biloko na lambo linga kolia te Atali solo ya koseka yo kanda kanda Opesi matui ba indisi na likoi Mboka mondele sangwe tambola na mopepe na yoki Na ebi epa ye uti na yebi Uoba na mapasa e Katina madoka sembe Okungala jesi Sangai bolingo na sengi kopi mate Kosangi sangai te unaboya ne mindono Pema mokuse maloba kilo na monoko na koka koswana te Ikamba koyo kalo kute boma mboka sala kangele mona bongo lobai Bonge koti na kati ya bolingo Mbula mabanga likolo ya moto nangai Ozala kabuete na moni yo change Biloko na lambo linga kolia te Atali solo ya koseka yo kanda kanda Opesi matoi ba indisi na linkoi Mboka mondele sangwe tambola na mopepe na yoki Na ebi epa ye uti na yebi Oh joli bebe Mwana mama yo kitoko ya koka mwisa bato Likambo salinga na yebi te Soki boye na Baye bisanga Oh joli bebe Mwana mama yo kitoko ya kobo mabato Na koki kosinye beba Atako ye aleki makoki nanga Ah mwana mama Limbisa motema nanga eko minde kolono Topesa kiela kamoko Toko tika na senza komba ye mokonzie